در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت که به طریقه استریوفونیک پخش می شود، قطعاتی در مایه بیات ترک با صدای سیاوش می شنوید. این برنامه با همکاری فرهنگ شریف، مجید نجاحی، محمود رحمانی پور و حسین همدانیان به سرپرستی همایون خرم اجرا شده است. دشمن جانم شدم دوست ندانم، اما این است که چون ماه نو انگشت نمایی، ورنه غم نیست که در عشق تو رسوای جهانم. دوست دارم و دانم که توی دشمن جانم، دشمن جانم، از چه با دشمن جانم شدم دوست ندانم. یا از چه با دشمن جانم شدم دوست ندانم. Thank you. چون ماه نو انگوش نمایی ورنه غم نیست که در عشق تو رسوای جهانم یا ورنه غم نیست که در عشق تو رسوای جهان دم به دم حلقه این دام شود تنگ تر و من دست و پایی نزنم خود ز کمندت نرهانم سر پرشور مرا نه شبی دوست به دامان تا شبی فتنه ساز دلم و سوز نهانم یا شوی فتنه ساز دلم سوز نهانم یا Oh شوی فتنه ساز دلم و سوز نهان.